Китай, Сибирь, Москва. Успаміны айца Язэпа Германовича чытае Кастусь Бандарук. Мая тата і мама. Маё жыццё гэта бег з вялізнымі і небяспечнымі перашкодамі. Такі ён аж дасюль. Трудности узнікалі ці то з прычыны хваробаў, ці з заўчаснай смерці бацькі, або недастаткаў і іншага. Аб сваім бацьку магу сказаць вельмі немнога. Ён быў у нашым мястэчку Гальшаны Ашмянскага павета Віленскай губерні прыездны. Паходзіў ён, Станіслаў, сын Язэпа Германовіч, з мястэчка Жмуйткі Вілкамірскага павета Ковенскай губерні. А якой быў нацыі? Паводле цяперашніх варункаў, выглядае, што мусіў быць лятувіс, але ў тыя часы... Чытаў я ў аднай гісторыі, што якраз жмуйткі былі на самым паграніччы, дзе сходзіліся беларусы са жмудзінамі. Цяпер у Лятуве называюцца жмуйткі жамайткеміс. Ну і няхай сабе. Як я навучыўся чытаць па-расейску, дык у бацькавых дакументах вычытаў, што ён быў безземельны красцянін. Нотабэна на следстве ў турме, горад Чыта, у 1949 годзе, мой следавацель вельмі недаверліва дзівіўся, як гэта магчыма, каб красцянін быў безземельны. А нарадзіўся мой бацька ў 1854 і быў наймалодшым з сям'і братоў. Дарэчы, пасля расказвалі, што ўсе сем памерлі заўчасова і асталося сем удоваў. Пра далейшае бацькава жыццё, астаўшыся двухгадовым сіратою пасля ягонай смерці, я магу сказаць надта мала. Ведаю, што недзе скончыў марамеснае вучылішча і быў спецсталяром. Працаваў у Пецярбургу ў экіпажнай сталярні, ды ў апошнім часе да выезду ў Гальшаны быў там поўным майстрам. Аб гэтым сведчыла фота, на якім сядзеў пасярод рабочых як галоўная персона. Пра ягоны характар, паводле расказаў, мушу прызнацца, ведаю толькі тое, што быў гарачы, нецярплівы, даволі вясёлы і добры расказчык, таварыскі і трэзвы, выдатна працавіты і надта зручны спец, які любіў сваю прафесію, ды маніўся ў прышласці і мяне накіраваць на свой шлях працы. Дзеля таго і хрысцілі мяне Язэпам, даючы імя слаўнага патрона святога Язэпа, які паводле традыцыі быў цесляр. На няшчасце, бацька ў Пецярбургу дастаў сухотаў, якія паволі падточвалі ягоны арганізм. Аднак лячыўся і змагаўся са сваёй слабасцю даволі паспяхова, з надзеяй поўнае перамогі. Тут пяройдзем з маім бацькам з Пецярбургу ў Гальшаны. У Гальшанах назва ад роду князёў Гольшаў ці Гальшанскіх, Альшанскіх, быў пабудаваны касцёл мураваны ў 1618 годзе цудоўны рэнесанс, вялізны будынак, а пры ім кляштар францішканаў, які быў скасаваны і манахі выгнаны пасля 1863 году паўстання. У гэтых былых законных мурах пастаўлена расійскае войска. Пад той час быў там фельдфебелем Флорыян Дубіцкі са сваёй сям'ёю, а ягоная жонка была уроджаная Германовіч, сястра майго бацькі Станіслава. Дык вось яна са сваім мужам пачалі пісаць да майго будучага бацькі і выхваляць Гальшаны. «Што ты там мучышся ў вялікім горадзе і нажываеш сабе хваробаў, калі тут такое слаўнае мястэчка? Тут табе касцёл, як бы віленскі, пабудаваны князем-сапегам, тут рэчка, млын, вялікі важны гандлёвы пункт, войска, наўкола багатыя маёнткі, работы будзеш мець, колькі захочаш і гэтак далей». Да гэтых пахвалаў далучалі, што тут на месцы ёсць яшчэ такое багацце, вялікі ўраджай на прыгожых паненак. Гэта ліцвінкі, з якімі не могуць ніякія іншыя прыгажуні на свеце раўняцца. Бо Адам Міцкевіч сведчыць аб гэтым у сваёй паэзіі. А Станіслаў Германовіч, дайшоўшы да трыццаткі, моцна адчуваў брак жанчыны, добрай гаспадарнай памочніцы у працавітым сваім жыцці, а тым больш і прыгожай. Дык вось так яно і стала. Станіслаў Германовіч прыехаў. Гэта сталася важнай падзеяй у невялікім мястэчку. Усе класы грамадства, вайсковая ўлада, духавенства, паны і мяшчане прынялі гарадскога сталічнага майстра ў сваё таварыства з поўным даверам. Прытым жа ягоная рэпутацыя як саліднага чалавека, разумнага, трэзвага, гаваркога, уся ж узрастала, асабліва ў стане жаночым. Бо Германовіч не быў жанаты, а ўжо ж яму, усе разумелі, жаніцца было неабходна. Станіслаў Германовіч наняў кватэру на так называнай юрздыцы у суседстве касцёла і казармаў на Трапскай вуліцы. Дубіцкія прынялі яго незвычайна радасна, знаёмілі з навакольнымі суседзямі і ўводзілі ў новыя яму варункі мясцовага жыцця. Трапская вуліца недалёчка і канчалася, упёршыся ў рэчку Альшанку. З правай стараны вуліцы быў агромны стаў, зарослы аерам, а з левага балота, называнае пад пеклам. На рэчцы млын і мост, ды ішоў вялікі тракт у Трабы. Насельніцтва Гальшан складалася з 3-4 тысяч жыхароў. Мясцовых беларусаў, тутэйшых, як сябе называлі, а з іх каталікоў каля 60%, праваслаўных 10% і шыдоў 30%. Інтэлігенцыя – гэта былі адзінкі, палякі і расейцы. У гэты лік не ўмяшчаюцца вайсковыя, бадай са дзве роты, не больш 200-300 чалавек. Агульная мова была нашая, тутэйшая, а фактычна беларуская, спецыяльна альшанская гаворка, такая асаблівая, што рознілася ад усяго наваколля. Гэтую гаворку альшанцы ўважалі за нешта больш важнае, нашае, мяшчанскае і далікатнае, а ўсе іншыя называлі мужыцкімі. Нават цвердзілі, што і ў самым павятовым горадзе аж мяне гавораць па-мужыцку. У альшанскай гаворцы найбольшая асаблівасць, што пануе перавага гуку «і» супраць агульнай вымовы на «е» ці «я». Напрыклад, па-альшанску нельга ўжываць «я» ў пярэчанні, бо гэта ж будзе па-мужыцку. Па-альшанску «ні трэба», «ні магу», «ні хачу», «ні ем», «ні пайду» і гэтак далей. «Перайду», «піхатой». Таксама «у мяне», «цябе», «сябе», «яе», але ўсё ж «у яго», «у таго», ці гэтага. Далей сікера, сідзець, бірэзнік, цяпер, сцімнела. Ні шмат, ні мала, ні многа, ні той. Паліцеў, пасідзеў, нябожчык, недзеля, панядзельнік, серада. Ды ёсць у гальшанах і словы свае, якіх не бывае ў літаратуры, ды і ў іншых гаворках. Напрыклад, спанатрыць, зразумець на ляту, капітульшчына, могільнік, апрандаваць, прызнаваць, разумець, кальканаццаць, ад 10 да 20, шматнаццаць, тое ж самае, жартаўліва, і іншае. Ведама, навакольныя жыхары высмейвалі альшанскую гаворку і не маглі да яе ўвыкнуць. Аднак самі альшанцы трымаліся яе настойліва і ганарыліся ёю. Узяў сікеру і паліцеў па бярэзнічку. Мне здарылася спаткацца з такой умовай у невялікім мястэчку Прыдруйск, насупраць Друі, за Дзвіною, у Латвіі. Гэта мяне вельмі здзівіла, і я пачаў даследаваць прычыну такога з'явішча. І вось мне адказаў на гэта доктар Янка Станкевіч. Ён сам паходзіць з вёскі Урляняты Альшанскай вобласці. Казаў вось што. Гэта даказвае, што гальшаны і Прыдруйск калісьці належалі да засягу ўлады князёў сапегаў, якія вымянялі часамі людзей і перавозілі цэлыя аселішчы. Такая гаворка з асаблівым гукам «і» знаходзіцца ў паўночна-ўсходняй Віцебшчыне. Аднак фамілії жыхароў у гальшанах і Прыдруйску з сабою не сыходзяцца і адлягаюць ад сябе да 300 кіламетраў. Китай, Сибирь, Москва. Успаміны айца Язэпа Германовича на хвалях беларускага радыё «Рацыя».